En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Life's what you make it, David. Ja. Nogle gange så stopper livet jo også. Det er skidt for Mark Hollis. En af mine allerstørste... en af de største musikere i verdenshistorien, synes jeg. Mark Hollis, som var forsanger og ham, der skrev næsten alt musikken i det band, der hed Talk Talk. Og senere i sit eget navn, bare Mark Hollis. Han har været tavs i mange år, så det er et gammelt nummer, vi hører med ham her. Så det er sådan helt det har ingen relation til noget, vi skal tale med om i dag. Jeg synes bare, ugen hvor Mark Hollis dør, så spiller man et af hans store numre. Jeg havde jo nødt til simpelthen at sige, Mads, at det du sagde derfor, lige før, det var simpelthen sort snak for mig. Jeg ved ikke, hvem Mark Hollis er. Og det siger jo muligvis mere om mig, end det siger om dig. Men du er nødt til lige at hjælpe mig et smule. Du sagde selv, at han har været tavs i mange år. Der kan være enkelte, der ligesom mig ikke lige ved, hvem det er. Jamen det er altså... Talk Talk var sådan en interessant band, fordi de udgiver 5 studiealbums. I starten af deres karriere, så laver de popmusik, der er meget vellavet, men også lidt skåret over en skabelon, så meget musik er lavet efter i 80'erne. Og langsomt er det sådan tydeligt blandet med det nummer, vi spillede her, at Mark Hollis er utilpas i den der rolle som en kunstner, der skal lave de numre, pladeselskabet gerne vil have ham til at lave. Selvom han skriver nogle ret fantastiske numre, så er hans ambitioner til noget mere. Og til sidst i karrieren, også med Talk Talk, og der er et bandmedlem, der forsvinder osv., der laver han et album, der hedder The Laughing Stock, som er indspillet meget af det i mørke, hvor der står nogle mennesker det meste af et år i et mørkt lokale og improviserer musik. Mere end 50 kunstnere kommer ind i studiet og laver sådan nogle jazzy improvisationer over sådan nogle figurer, som Mark Hollis spiller. Og til sidst skærer han det hele ned og laver et album, som er fuldstændig fantastisk, men meget langt fra det, man lavede i starten. Og da han spiller det for pladeselskabet, der selvom han på det tidspunkt skiftede til et pladeselskab, der udgiver mere kunstnerisk musik, der sidder de bare fuldstændig tavse og aner ikke, hvad de skal stille op. Kritikerne var meget delt, og i dag bliver det anset som et af de allerstørste mesterværk. Men det er jo sådan noget med, at det er jo pludselig Michael Laudrup inden for en genre, nemlig det der popmusik, der pludselig insisterer på, at han i virkeligheden vil være bowler og begynder en karriere på det. Eller sådan, at der, det er det der skifte, ja. Og han slipper afsted med det, og laver bare noget meget, meget fantastisk musik, men som er noget helt, helt andet. Så Talk Talk-fans er tit delt op sådan i to grupper. Mm-hmm. Dem, der elsker det tidlige Talk Talk, som sådan er lidt Pet Shop Boys-agtig popmusik. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja, og så det senere, som er... og det her det er så et nummer fra midt i. Og så ja. Det senere, som er meget, meget, meget mere... ja, noget, som er... har en helt anden kunstnerisk kvalitet, hvor han eksperimenterer med alt muligt andet. Og nogle af numrene, når man sidder og hører dem fra den senere del af Talk Talks karriere, er meget, meget interessante. Til sidst holder han bare op med at lave musik, og taler heller ikke rigtig med pressen mere. Og jeg var til en meget, meget speciel koncert, som blev holdt i et rum, der ikke er meget større end det her lokale, vi er i nu. Det var faktisk ikke større end det her... 15 kvadratmeter, siger det. Ja, et studie, som tilhører en rockmusiker og journalist herhjemme, Alex Nyborg Madsen, hvor produceren fra det seneste af Talk Talk er ude og spille sammen med sin søn, og de sidder der og spiller nogle af numrene sådan, og spiller eget musik også, og alle står jo der og er kommet for at høre den her producer, men alle er også kommet for at spørge om den her gåde Mark Hollis. Kommer vi nogensinde til at høre ham lave mere musik? Fordi det er virkelig Mozart inden for sin genre, der pludselig bare holder op. Og så her, tror han ved 63 eller 64, for et par dage siden, der får vi så at vide, at han er død. Og det er bare trist, fordi jeg gik bare så ind og genhøre nogle af numrene og læse. Og så skulle jeg ind på en YouTube-side, og så jeg under en af sangene, da jeg skulle finde et nummer til i dag, så jeg sådan de første sådan... 100 beskeder, der fortæller om, hvad Mark Hollis har betydet for dem, og hvor trist det er, han ikke er her mere. Så så under de andre sådan, begynder at kigge på alle Talk-Talk-numrene. Det står alle sammen, under dem alle sammen. Og det, der sådan går igen og igen og igen, når man så får læst ned under alle de, der skriver ind, hvor er det trist, at Mark Hollis er død. Og så den anden store gruppe, der er nedenunder, hvornår udgiver du noget mere? Det er sådan de to. Og det er jo en, ja, det er jo egentlig en... Et underligt punktum for en meget, meget gloværdig karriere, at lave meget stor kunst, selv vælge, at man ikke har mere at tilbyde, og så være tavs i mange, mange år, selvom alle rykker i en for at lave mere, og så dø alt for tidligt. Det er et usædvanligt punktum, synes jeg. Så ved vi noget mere om Mark Hollis, og så skal vi jo skifte spor, for vi skal simpelthen ind på en af de der klassiske Donald Trump-uger, fordi du kan enten sige, hvis du elsker Donald Trump, så kan du sådan set sige, det var sgu en rigtig god uge, han havde her. Han fik styr på forhandlingerne over med Nordkoreas Kim Jong-un, og hjemme i USA, der viste sig, at Michael Cohen, han fik sig gennem 10 år privat advokat. Han var en løgner, der man ikke kan stole på. Det er sådan den ene måde, man kan se på den sidste uge, men man kan også se den på den anden måde og sige, det der foregik går i Nordkorea, kæmpe fiasko, forhandlingerne brød sammen, han er en klovn på den internationale scene, og Michael Cohen, han fik sagt ind i kongressen, hør her, den er helt, helt gal med ham, præsidenten. Han er kriminel, han er racist, han er forfærdelig. Så det var sådan en klassisk Trump-uge. Du kan sådan vælge en af de to vinkler. Rigtig god uge, rigtig forfærdelig uge. Demokraterne i højt humør over Michael Cohens testimony inde i kongressen. Republikanerne langt hen ad vejen også tilfreds, for de synes, de fik udstillet Michael Cohen, altså hans fikser gennem 10 år, som en gemen løgnhals. Så det er sådan de to. Vi kan altid i USA under Trump sådan vælge vinkler, hvor vi kommer helt ud i kanten, og det kan man også, hvis man har fulgt de amerikanske medier i den forløbende uge, fordi så kan man se, de medier, der holder med Trump, de synes faktisk, han har gjort det rigtig godt, havde en god uge. De andre synes, han havde endnu en uge, hvor han sømmede et søm i sin egen ligkiste. Så Mads, det var en meget ekstrem uge. Så det er jo what you make it. Ja, det er sådan set, og det synes jeg virkelig, den her uge. Så der er endelig grund til at spille lige det over. Ja, det var det. Men det var underligt. Ja. Det var man vidne til. Og bare lige for at sige, hvor underligt det er. Det er så underligt, at republikanerne har sat et billede op af Cohen på bagvæggen. Som, altså en kæmpe plakat. Ja. Og så står der, liar, liar, pants on fire. Ja. Så, altså, hvor absurd kan man gøre? Ja. Men ved du hvad, ham vender vi tilbage til. Fordi vi har jo to kæmpe ting, vi kan tale om i den her. Der er Nordkorea. Og ja, Nordkorea, og så er der Cohen. Så vi starter med Nordkorea for at få den rigtige vinkel, fordi så er vi sådan helt unbiased af, hvordan republikanerne og demokraterne de ser det. Så lad os hellere zoome ind på nordkoreansk stats-TV her fredag. 2월 28일 미 합중국 대통령 도널드 제이 트럼프와 또다시 상봉하시고 회담하시었습니다. 경리하는 최고 리용도자 동지께서는 현지 시간으로 Vi toner bare lige lyden en smule ned her, Mads, men nu har jeg jo læst, hvad det er, der siges på det her nordkoreanske klip, og det er altså fredag, og det, der sker på klippet, det er, at man nedtoner mødet. Man viser ingen fotos, man går bare i gang med andre nyheder fra Nordkorea. De er jo alle sammen rigtig gode, det går rigtig godt i Nordkorea ifølge Nordkoreansk stats-TV. Men man siger ikke rigtig noget om mødet mellem Trump og Kim Jong-un. Og frem for alt, så fortæller man slet ikke de undrende seere i Nordkorea, at mødet er slut. Det har man simpelthen ikke fået at vide, og da man ofte kun sender, forstår jeg på det her site, der følger Nordkoreans TV tæt, ikke rigtig sender weekendnyheder i Nordkorea, så regner man først med, at mandag får den undrende befolkning i Nordkorea så et eller andet at vide om, hvad der skete på mødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump i Hanoi i Vietnam. Altså jeg følger heller ikke Nordkoreans TV, det må jeg ærligt indrømme. Jeg ser jo nogle gange de der klip, når de læser de der bandbuller op, ja, og skælder ud. Jeg forestiller mig egentlig, Nordkoreansk TV, det er lidt sådan noget. Jeg forestiller mig egentlig, de sidder og læser det der valgoplæg, fair løsning, holdt 24 timer i døgnet på Nordkoreansk TV. Og så er der jo det dejlige ved et valg i Nordkorea. Der får du ikke bare 100% opbakning. Nej, nej. Du får ofte over 100% opbakning. Og man skal ikke arbejde bare 12 minutter mere for at løse alle problemer. Det er smalt 12 timer mere. Ja, det skal man. Det var Nordkoreansk TV, som altså endnu ikke har oplyst den undrende befolkning i Nordkorea om, hvad der skete. Lad os så prøve at se, hvad præsident Donald Trump, han sagde, da mødet mellem de to herrer i Hanoi, det blev afbrudt før tid. Trump kommer ud, giver en preskonference, og da summerer han sådan set mødets udfald ud på den her måde. We spent pretty much all day with Kim Jong-un, who is he's quite a guy and quite a character, and I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time we decided not to do any of the options. And we'll see where that goes, but it was a very interesting 2 days. And I think actually it was a very productive 2 days, but sometimes you have to walk. And this was just one of those times. Ja, yeah, sometimes you have to walk. Det er jo også den store negotiator, Donald Trump. Sådan er det jo nogle gange, man går ind til en forhandling, så forlader man den, fordi det resultat, der tegner sig, simpelthen ikke er godt nok. Så er det bedre at sige, mødet er slut, vi har ingen aftale i dag. Og så siger han om Kim Jong-un, at han er quite a guy. Lidt senere siger han faktisk på samme pressemøde, quite a character. Og han siger, at de har et rigtig godt professionelt forhold. De har diskuteret. Det ser ud som om, at man ikke kan nå en fælles aftale. Og det, som Donald Trump han siger, er årsagen til, at de kan nå en fælles aftale, det er, at nordkoreanerne undervejs i de her forhandlinger pludselig har sagt, vi vil have, at alle sanktioner mod os skal ophæves. Det går nordkoreanerne så lidt senere ud og siger, at det var ikke vores opfattelse. Det er jo ikke verdens mest troværdige kilde, nordkoreanerne, men for den sags skyld heller ikke nødvendigvis Trump. Så et eller andet ved vi bare, Mads, går galt i de her forhandlinger. Lad os prøve at spole tiden lidt tilbage, fordi tidligere i forløbet, altså før de her forhandlinger går i gang, der er den amerikanske linje, i hvert fald sådan, som vi forstår den på Donald Trump, at hvis man skal løfte sanktionerne, og det er USA, der sørger for, at der er meget omfattende sanktioner mod Nordkorea, så skal Nordkorea fuldstændig aflevere og lukke for deres A-våbenprogram. Mm-hmm. Og det vil sige, at der er nogle faciliteter, der skal lukkes ned, og i hvert fald opbringes under en eller anden form for opsyn for omverdenen, og så skal man skrotte sit missilprogram, og man skal skrotte sit lager af kernevåben. Det er sådan den amerikanske indgangsvinkel. Mm. Og den linje vælger Trump så, da man nærmer sig de her forhandlinger i Vietnam, og sige, at vi kan måske godt, hvis vi får noget ud af de her forhandlinger, så kan vi godt begynde at lette på nogle af sanktionerne. Det er ikke umuligt. Nu må vi se, hvad der sker. Sådan typisk Trump, han er jo... Ja. Han formulerer sig altid på den der måde. Let's see what happens. Altså, det er sådan en indgangsvinkel til det. Og det fik rigtig mange til at gå grassat, især over på den side af det journalistiske hegn, hvilket er en meget, meget stor side, hvor man holder af og hader Trump 24 timer i døgnet, og aldrig tager noget ned positivt, men han finder på. Og der var den store frygt, at han ville komme hjem med en dårlig handel. Mm-hmm. At det, han var ved at lægge op til, det var, at nu bliver han snydt, når han kommer der til, og vil komme hjem med en eller anden aftale, hvor nordkoreanerne så ikke får afleveret ret meget, men pludselig er de tilbage et sted, hvor vi ikke længere har det pres på, dem, vi havde før. En masse ting. Og det er i hvert fald ikke der, vi endte. Så man må gå ud fra, hvis jeg sådan skal fortolke det her, så må man gå ud fra, at Trump forsøger sådan at sige, der er noget elastik i det, jeg kommer med. Kom du nu også med noget? Ja. Og det, man så forstår på det, der er sket i forhandlingerne, er, at nordkoreanere vil have mere eller mindre alle sanktionerne hævet. Mm-hmm. Det er det, de sidder og kræver. Ja. Og det, de tilbyder, er at lukke det absolut største, men den største facilitet, de har inden for det her A-våbenprogram, men de har andre faciliteter. Ja. Og dem byder de ikke ind med. Nej. Og så sidder amerikanerne og siger, at det er, altså dumme er vi jo heller ikke. Nej. Men det er jo, men det er jo der, det bliver interessant at se, hvad der egentlig er sket, og det er derfor, jeg siger, at man kan egentlig tolke det her møde både positivt og negativt. For nu går vi tilbage til Donald Trump, så siger Donald Trump jo for nogle uger siden lidt overraskende, at Barack Obama fortæller ham i den samtale, de har i Det Hvide Hus, mens Trump lige er blevet valgt, og Obama stadigvæk sidder i Det Hvide Hus som præsident, der siger Donald Trump jo, at Obama har sagt, at vi er tæt på krig med nordkoreanerne. Det går Obamas folk så ud og siger, at det har han aldrig nogensinde sagt. Men det vi ved, det er jo, at i det forløb, der er kommet op til de her fredsforhandlinger, man så må sige, så må kalde dem, ja, der havde vi jo et forløb, hvor Donald Trump jo notorisk var i meget, meget hård verbal infight med Kim Jong-un, og det var han jo på et tidspunkt, hvor Kim Jong-un var i gang med stribevis af atomprøvesprængninger, han testede sine missiler og sådan noget. Der var der en fornemmelse af, at det her, det kunne eskalere. Så har de deres første møde, det der var i Singapore sidste år, og efter det møde skal vi huske på, at Trump gik ud og skrev på Twitter, at nu kan vi slappe af, fordi atomtruslen er væk. Det var Trumps erklæring efter det første møde i Singapore. Nu skulle det så udmøntes den her gang. Og der synes jeg jo, det er der, hvor man kan se, troede man på det? Altså troede man på, at det der møde i Hanoi, det ville føre til, at atomtruslen endegyldigt var væk? Så bliver man selvfølgelig skuffet over det her møde, eller man siger, at eller Trump er en klovn. Eller omvendt troede man, at han ville komme hjem og have solgt hele butikken. Yes. Det var sådan, man havde, altså på en eller anden måde havde man også, altså hvis man har forventninger til de her samtaler, som er noget, der er på kanten af at være urealiserbar, så har man også skrevet sin egen forside om, at det er alt, der mislykker, ikke går galt. Præcis. Og så er der også den positive vinkel, som jeg vil frem til. Det var nemlig at sige, jamen, vi kan jo ikke tale os ud af, at Kim Jong-un og Nordkorea var i gang med truende adfærd sidste sommer, og at det, der er resultatet i dag, det er, som Donald Trump han sagde, da han talte til den store konservative CPAC-konference af weekenden. Lad os prøve at høre, hvordan Trump egentlig udlægger teksten her. But the one thing we have done is we have no testing, no missiles going up, no rockets going up, no nuclear testing. Ja, der trækker Trump det jo meget simpelt op. Vi er i en virkelighed nu, hvor der er ingen atomprøvesprængninger, der er ingen missiler, der går i verden. Der er kort sagt ro på. Det er jo den positive vinkel på det her. Og det har han jo ret i. Ja. Altså Nordkorea opfører sig helt anderledes, end de gjorde for bare kort tid siden. Ja. Og herunder under Trumps præsidentskab. Ja, og også under tidligere præsidenter. Ja. Og den der konsekvente villighed til at puste ilden, den var ikke til stede. Har ikke været til stede i lang tid. Nej. Og man har haft en fornemmelse af, at der er en villighed til at lave en handel. Det, der så tydeligt er, at i første runde af de her forhandlinger, der er man bare for langt fra hinanden. Ja, ja. Det, der bliver tilbudt, er ikke i overensstemmelse med det, man du kan mener få. I anden, altså i de her runde forhandlinger, der lige har været nu? Lige præcis. Ja, du kom til at sige den første, altså fordi på Singapore er jo en ting. Nej, den her, jeg tænker på det. Ja, yes. Det er klart, og man kommer ud af det her møde, og det er jo klart, at nogen vil kalde det, hvis man er meget positiv, det her for Trumps Reagan-øjeblik, og det er fordi, man sammenligner det med det øjeblik, hvor Reagan og Gorbachev i 1986, må det være 85-86, mødes oppe i Reykjavik til et møde, hvor de skal tale afrustning, som også ender i ingenting, men som jo endte, kunne vi se bagefter, til at være begyndelsen på enden for det for våbenkapløbet. Så nogen er positive og siger, det her, det kan godt ende med at blive Trumps Reagan-øjeblik. Jamen, det er i hvert fald underligt at gå ud og lave de her forsider, synes jeg, hvor man skriver det op til at være et kæmpe kollaps. Mm. Der er jo ingen af parterne, der kalder det et kollaps. Okay. De er, Trump, tror jeg egentlig siger det ret præcis, vil jeg sige, altså, det de tilbød til gengæld for, at vi skulle hæve sanktionerne, det stod ikke, det var ikke nok. Og så må vi lige tage en pause. Ja. Og så må vi jo så se, om vi kan mødes igen. Men han gør jo han gør meget ud af, og det, vi kommer også ind på, når vi skal tale om Otto Warmbier, den her unge gymnasieelev, var han jo fra Ohio, der bliver tortureret ihjel, mere eller mindre. Eller, og vender vi lige tilbage til lidt, ja. Af nordkoreanerne, hvor han går ind og siger, det er ikke... Altså, Kim Jong-un var ikke personlig vidne om det her, sagde han til mig. Den tager vi lige om lidt. Fordi vi skal lige afslutte det her, der handler om de store forhandlinger, altså sagen om atomvåben-situationen her. Fordi dem, der kritiserer Trump, siger jo omvendt, at det resultat, man endte med i Hanoi, det kunne enhver, der havde brugt 5 minutter på at sætte sig ind i Nordkorea og den her slags forhandlinger, have fortalt ham i forvejen, nemlig at Kim Jong-un aldrig ville gå med til en aftale, der ville betyde, at han ville opgive sit atomvåbenprogram, og at præsidenten derfor var håbløst naiv, når han gik ind til de her forhandlinger. Det er jo modargumentet. Det er, at det var et forudsigeligt resultat af det her, at når man var tæt på, så ville Kim Jong-un bare sige, så ville han komme med krav, der var så store, at man ikke kunne gå med til det, og det er fordi, han har lært, siger man, af for eksempel Gaddafi i Libyen, at hvis man begynder at opgive sin atomvåben over for Vesten, så kan det godt være, at man har fået en masse ting stillet i udsigt, men en dag så får man et missil i hovedet, ikke? Ja, den udlægning forstår jeg udmærket. Den har jeg også flere gange selv sådan, været ude sådan at fremhæve, at man skal huske, at Nordkoreas eneste, de har et S, og det er det. Og giver man så det fra sig, så er man jo i en helt anden situation. Og ikke bare... De har et S. Kim Jong-un har det ene S. Ja, altså, det er jo ham, der har det S. Ja, det er det. Og det er jo en... men også styret som sådan. Altså landet, hvis man er en del af den magtelite, som nyder godt af, at man holder en stor del af befolkningen som slaver og lever i det her... det her absurde land, så må man jo sidde og tænke meget over... Kan det her virkelig være ved? Ja. Altså, der er jo ikke ret mange styrer i verden, der får lov til bare at fortsætte som sådan en et hån mod det, der foregår i resten af verden. Præcis. Fordi noget af det, der sker med, at verden bliver mindre, er, at informationer flytter sig rundt. Ja. Vi så, hvad der skete i 2011 med det arabiske forår og så videre. Altså, der er en eller anden grænse for de her despoters langmodighed og Kim-befolkning. Men Kim, hvad kan man sige, Kim-dynastiet er sandt for dyden sejlivet, fordi vi har jo Kim Jong-un siddet nu, hans far inden der, og hans bedstefar inden der, vi skal tilbage til 50'erne. Det er et meget, meget langt og helt usædvanligt langt træk, at den samme familie kan sidde på magten, og det gør de jo, som vi alle sammen ved, via en notorisk overgreb på menneskerettighederne, helt ud i en voldsom grad. Og ved at lukke befolkningen helt af, men hvis man er en del af den der magtelite, og er magten selv, så vil jeg vurdere, hvis man sådan er rationelt tænkende, jeg tror egentlig, de er meget rationelt tænkende, de her, at kan den her forretningsmodel, vi har, kan det blive ved med at fungere? Ja. Altså risikerer vi ikke på et eller andet tidspunkt, at noget går op i limningen? Ja. Eller risikerer vi ikke, at kineserne på et eller andet tidspunkt synes, at prisen for at holde hånden over os er alt for høj og så videre? Altså kan vi på en eller anden måde komme ind på et spor, hvor det vi har på en eller anden måde fortsætter, men hvor vi kommer et bedre sted hen. Ja. Og hvis man skal derhen, så skal man jo udvikle sit land. Og derfor synes jeg, det var ret interessant, at Trump op til forhandlingerne siger til Nordkorea, I kan blive et nyt Vietnam. Ja. Underforstået et land, der også har været holdt et i... Et nyt moderne Vietnam. Et land, der har været holdt i et kommunistisk jerngreb, og hvor tingene i lang tid gik af helvede til, og hvor man også har folk, og stadigvæk har i Vietnam, folk, der sidder i koncentrationslejre og i buer og så videre, fordi de har været landsforrædere under Vietnamkrigen og så videre. Og alligevel har man fundet sin spor ud, hvor man har fået løftet Vietnam, og nu er man jo et land, der har samtaler med USA og langsomt melder sig ind i verdenssamfundet, handler med resten af verden, og bruttonationalproduktet stiger i Vietnam, og man er langsomt ved sådan at give slip på det, man kommer fra, og bliver rigere og rigere. Ja. Og det er jo lige om hjørnet fra Nordkorea. Og det, der er Vietnams vej til et verdenssamfund, hvor de handler mere, er jo billig arbejdskraft og produktion. Og det er jo lidt det samme, man må forestille sig, Nordkorea kan byde ind med. Men her, Mads, kommer du jo til at tænke som et rationelt menneske, der tænker, at sådan må de jo på et eller andet tidspunkt tænke i Nordkorea, at det vil være bedst for deres land, og dermed også for dem selv, hvis landet bliver rigere. Men Mads, virkeligheden er jo, at det der har vi nu hørt på i 7, 8 årtier i varierende grad er stadig voldsommere i de sidste 20-30 år, selvfølgelig i den grad efter murens fald i 1989. Virkeligheden er bare, at indtil videre ser det ud til, at Kim Jong-un og hans allernærmeste, de ikke flytter sig en millimeter i forhold til at undertrykke deres egen befolkning. Det kan være, at det lige pludselig bryder sammen, når det lige pludselig sker noget, og at Trump han måske er med til at puffe dem i den retning, men indtil videre kan vi jo ikke se nogen dokumentation på, at det sker. Men man må gå ud fra, at hvis man sidder som Nordkoreans ledelse og overhovedet begynder på de her samtaler, så må det jo også være, fordi man godt ved, at vi skal på en eller anden måde ind på et spor, hvor vi hæver den materielle levestandard i mit eget land. Ja. Ellers kan det her ikke blive ved med at fortsætte. Ja. Altså, Det spor du drømmer om, og som også godt kan være der. Apropos, nu nævnte vi lige Reagan øjeblik efter hans møde med Gorbachev. Umiddelbart inden, at Gorbachev går i gang med forhandlingerne med Reagan, der er der jo en berømt scene, som siden er beskrevet mange gange, nemlig kort tid efter, at Gorbachev har overtaget magten i Sovjetunionen. Der går han en tur ude på landet, en lang gåtur med ham, der senere bliver en berømt udenrigsminister og leder af Georgien, nemlig Shevardnadze. Og han var på det tidspunkt partisekretær for Georgien, den georgiske delstat i delrepublik i Sovjetunionen. De går sammen, og der fortæller Shevardnadze ham simpelthen, vi kan ikke få det her til at hænge sammen i længden. Vi er nødt til at begynde at indgå forhandlinger med amerikanerne, fordi vi kan ikke blive ved med at bruge så mange penge på vores militær, fordi det knægter, det ødelægger hele vores system. Og den samtale har både Gorbachev og Shevardnadze efterfølgende fortalt, den var med til at puffe Sovjetunionen ind i de her forhandlinger. Man kunne simpelthen se, at man kunne ikke klare det. Og det er jo sådan et øjeblik, man kan drømme om, at Kim Jong-un en dag går en tur med en eller anden, der betyder noget i Nordkorea, og de når frem til den erklæring, eller til den erkendelse, at de må gøre noget for at stoppe den forfærdelige stand, som deres land er i. Og det spor, tror jeg slet ikke er lukket. Mm. Altså nu kørte han den lange rejse i sit pansertog til Vietnam. To og et halvt døgn. Og gjorde så store anstrengelser for at komme til det her møde. Og det er jo ikke endt med med det kollaps, som nogen skriver det op til. Det er jo endt med, at nu skal nordkoreanerne gå tilbage og tænke, om de skal slå til. Og de skal snart slå til. Fordi virkeligheden er jo den, at Trump snart bliver til en anden præsident, end den han var i begyndelsen af sin embedsperiode, fordi nu er han begyndt at blive en, der skal bruge sine kræfter på at blive genvalgt. Ja, præcis. Og det skab, og hans, den politiske kapital, som sådan er den, der til rådighed i starten, og det manøvrerum, man har der, ser altid anderledes ud i slutningen af en embedsperiode, hvor der er et genvalg af den første embedsperiode. Så Trump har snart ikke så meget tid til sådan noget, og har måske heller ikke nogen interesse i at indgå i noget, der kan komme til at stå dårligt. Nej. Så Nordkorea skal snart reagere på, altså nu vurderer amerikanerne så, vi får egentlig mest ud af, hvis vi skal have dem presset ind i noget, og bare sige, nu går vi. Ja, og så har Trump jo også den holdning her, som jo giver god mening, og han Trump-regeringen har den holdning, at så længe vi har gang i et spor af forhandlinger, så er vi i hvert fald ikke i gang med at springe atomprøvespringer op i hovedet på folk, og dermed risikere alt muligt stort. Så lad os parkere den der med at sige, i forhold til det store spor, nemlig skal sanktionerne løftes mod Nordkorea, skal Nordkorea opgive deres atomvåbenprogram, ja, der står vi nu i den situation, forhandlingerne er stadigvæk i gang, de er ikke kollapset, vi må se, hvad resultatet bliver. Og så i øvrigt spore ind på en helt konkret sag, som du lige nævnte før, Mads, nemlig at selvom der er noget, der hedder storpolitik, så er der jo også altid helt almindelige skæbner involveret. Og en stor skæbne, som betyder meget i forhold til amerikanernes forhold til Nordkorea, det er historien om Otto Warmbier, en ung studerende, der i 2015, slutningen af 2015, altså det er under Obama-årene, er på en rejse, der går fra Beijing ind i Pyongyang. Og mens han er i Pyongyang, der stjæler han en plakat fra et rum, hotellet, som han forsøger at smule med ud af Nordkorea. Han bliver taget ud i lufthavnen. 3 måneder senere, marts 2016, det er altså stadigvæk, mens Obama er præsident, der er der en såkaldt, det er en retssag, men det er det jo ikke i virkeligheden, det er en skinret inde i Pyongyang, hvor Otto Warmbier kommer med den her erklæring, hvor man kan høre, at det virkelig er ført hånd. Lad os prøve at høre, hvad Otto Warmbier han siger inde i retten i Pyongyang. After I planned in detail to accomplish my plan, I arrived in Pyongyang on December 29th, 2015, through Beijing. On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Yanggakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. After committing my crime against the people and government of the DPR Korea, I was detained on January 2nd, 2016 at the Pyongyang International Airport. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself and of their very fair and square legal procedures in the DPR Korea. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness. And I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. Ja, Mads, da det her, det foregår i marts 2016, der bliver det også vist på amerikansk TV, og det er et meget ubehageligt øjeblik, fordi enhver kan jo sige sig selv, at alle disse pæne ord, som Otto Wambi, han siger om det koreanske fængselssystem og den juridiske behandling af det, ikke passer det, når han siger, i håb om at få en mildere straf, end den han ender med at få. Det er noget, der bliver skrevet for ham. Han ender med at få 15 måneders fængsel i det, man kalder... 15 år, undskyld, i det, man kalder hard labor. Altså, det er en slags koncentrationslejr, faktisk, han bliver sat ind i. Og inde i den ved vi jo så i dag, Mads, at han bliver tortureret så voldsomt, at det ender med, at han godt nok bliver løsladt under... Men i koma, og kun overlever 5 dage hjemme hos sine forældre. Og som jeg forstod det, da han bliver løsladt, er hans... Hans hjerne så skadet, at selv hvis han var kommet ud af den koma, så ville han have været en, man ikke kunne tale med resten af Wambias liv. Ja. Så, så man må forestille sig, at den der tortur har været meget voldsom. Der blev så lavet en retssag i USA, hvor nordkoreanerne bliver dømt. Ja. De møder sjovt nok ikke op for at forsvare sig. Men det ubehagelige ved sagen her er selvfølgelig, at den måde, som Wambia bliver behandlet på her, det minder jo amerikanerne om det værste ved Nordkorea. Fordi man jo på den måde kan se, at det her det er en stat, der er så langt fra hvad skal man sige, en retsstat, som man noget kan forestille sig. Otto Wambia, en almindelig amerikansk student, bliver altså taget til fange for at stjåle en plakat og ender med at dø af det. Og det, jeg kan huske, det her der var det mest sådan... Altså, når man har sådan en sag, der er så forfærdelig, så er der sådan nogle gange en lille ting i sagen, som gør, at man sådan... det er der, man sådan kobler sin forståelse af sagen op og tænker, den her detalje af det, der sådan for mig er det mest groteske, det understreger, hvor vildt det er. Jeg husker, at jeg sad og læste om det i sin tid, at der var... Altså, man havde den her dreng, der kom hjem og dør kort tid efter, og man undersøger ham og finder meget klare tegn på... at han har været udsat for nogle meget, meget, meget, meget voldsomt tur. Ja, ja. Og så kommer den nordkoreanske forklaring er, at han har det, som han har det, altså da de afleverer ham i koma, fordi at det er en kombination af madforgiftning og noget en sovepille, han har taget. Ja, ja. Altså det skriger sådan til himlen, den der, hvor vanvittigt det her, den her forklaring er, og det bliver sådan et spejl på, hvor vanvittigt Nordkorea er. Ja, men det, der sker, det er altså, at Trump får ham ud, og han får i øvrigt også nogle 3 andre fanger ud, som der ikke er noget galt med, men Wambia kommer så ud efter 5 dage, er han død. Og så sker der det på det her pressemøde, der er efter det kollapsede møde med Kim Jong-un forleden dag. Der bliver Trump direkte spurgt af journalister, hvordan kan det være, at du kan blive ved med at kalde Kim Jong-un for en ven, når nu du ved, at Kim Jong-un stod bag det her overgreb mod Otto Wambia. Og så forklarer præsidenten, at han har talt med Kim Jong-un om det her, og Kim Jong-un fortæller ham, at han vidste ikke noget om det. Og så var helvede løs i Laksegade, om man så må sige, fordi så bliver folk hjemme i USA meget, meget vrede, inklusive Otto Wambias forældre, der siger, at det er helt hen i vejret, at man kan finde på at holde af Kim Jong-un og gøre, som om han ikke var medansvarlig for det her. Det var noget ballade omkring. Men så går Trump i går på CPAC-konferencen, en stor konservativ konference lidt uden for Washington D.C., på talerstolen og forklarer i virkeligheden helt åben den taktik, den strategi, der ligger bag det. Prøv at høre, hvad han siger her, Trump. We got our great people back. We got our great, great people. And that includes our beautiful, beautiful Otto. Otto Wambia, whose parents I've gotten to know, who's incredible. And I'm in such a horrible position because in one way, I have to negotiate. In the other way, I love Mr. and Mrs. Wambia, and I love Otto. And it's a very, very delicate balance. He was a special young man, and to see what happened was so bad, was so bad. And a lot of what I do with respect to North Korea and any success that we hopefully have, and we've had a lot, we're given no credit. Her siger Trump jo det indlysende, nemlig at han er nødt til at tale Kim Jong-un lidt efter munden, fordi han har en anden sag, han skal forhandle om, og det er en forfærdelig situation at stå i, men jeg skal balancere nogen hensyn, siger han her. Han siger jo noget, der er lidt usædvanligt, men han siger det samme, som han sagde, da man forholdt ham den mordet på Khashoggi i Istanbul, og han spurgte, den saudiske prins havde sagt til ham, at det havde ikke noget med at gøre, sagde han. Jeg stoler på det, han siger til mig. Ja, ja. Og det samme siger han så her, at han tror på Kim Jong-un, når han siger, at han vidste ikke noget om det personligt. Mm. Og jeg kan godt forstå Donald Trump, fordi jeg tror ikke, Donald Trump tror på det, Kim Jong-un siger. Det. Ja. Men hvis du har muligheden for at gøre verden bedre på vegne af millioner af mennesker, inklusive alle de, der bor i Nordkorea, og du føler, der er et spor der, skal du så lade Warmbiers skæbne stå i vejen for det. Det tror jeg ikke, Warmbier ville have ønsket selv. Så han bliver nødt til den her, og det er meget prisværdigt, at Trump stiller sig op og er ærlig omkring det, og siger, jeg bliver nødt til at følge det spor, der siger, jeg tror på Kim Jong-un, siger, også selvom jeg ikke tror på det, at han ikke ved noget personligt, men jeg holder ham ansvarlig for det. Præcis. Og så han siger jo simpelthen, som det er, I'm in a horrible possession. Og det er jo det, han er i den her situation. Og jeg synes bare, det er interessant, fordi det altid er sådan med stor politik, at det ofte også bliver miklet ind i en enkelt persons skæbne. Det har vi set så mange gange gennem historien. Og det er også et tilfælde her. Jeg skal jo lige sige, at Warmbier-familien efterfølgende ikke har været ude at sige mere, end de sagde første gang, de kritiserede Trump. Så måske har Trump også talt med dem. Mens Trump forhandlede med Cohen, undskyld ikke med Cohen, men med Kim Jong-un i Hanoi i Vietnam, der foregik der også en kæmpe ting hjemme i Washington D.C., inde i kongressen, inde i repræsentanternes hus, hvor demokraterne nu har fået flertal, der havde de foranstaltet, at William Cohen, Trumps tidligere fikser gennem 10 år, han skulle ind og afhøres en gang mere om, hvad han vidste om Trump. Og han får først en indledning, og der har vi bare lige klippet et par minutter sammen af, hvad det er, Cohen egentlig kommer med at anklage mod sin tidligere chef og nuværende USA's præsident. Det kommer her. I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts rather than listening to my own conscience. I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man, and he is a cheat. Questions have been raised about whether I know of direct evidence that Mr. Trump or his campaign colluded with Russia. I do not, and I want to be clear, but I have my suspicions. A lot of people have asked me about whether Mr. Trump knew about the release of the hacked documents, the Democratic National Committee emails, ahead of time. And the answer is yes. Mr. Trump knew of and directed the Trump-Moscow negotiations throughout the campaign and lied about it. He lied about it because he never expected to win. He also lied about it because he stood to make hundreds of millions of dollars on the Moscow real estate project. Mr. Trump is a racist. While we were once driving through a struggling neighborhood in Chicago, he commented that only black people could live that way. And he told me that black people would never vote for him because they were too stupid. Mr. Trump is a con man. He asked me to pay off an adult film star with whom he had an affair and to lie about it to his wife, which I did. And I am going to jail in part because of my decision to help Mr. Trump hide that payment from the American people before they voted a few days later. Ja, Mads, hvis nu det her, det var en person, som vi ikke i forvejen vidste havde gået og løjet, så er det jo en helt vanvittig række anklager. Han har nu været Trumps præst. Ja. Og ikke hans, ikke Michael Cohen, men Trumps præst, der sidder og sagt, jeg har talt med Trump og kender ham gennem flere år. Ja. Han er racist. Ja. Han er svindler, og han er sin kone notorisk utro. Ja, ja. Og han tjener penge på at være præsident via lyssky handler og involveret i landsforræderiske virksomheder. Så vil mange sige, at det her det er ikke godt, nej, at det kommer ud. for en politiker. Nej, og fordi lad os lige blive, inden vi skal betvivle Cohens status, så skal vi jo lige fokusere på, at det han anklager præsidenten for, hvis nu det alt sammen kunne bevises, og det kom fra et menneske, som alle stolede på, så er det jo vanvittigt vilde anklager, der leveres. Altså lad os bare tage dem som de allerstørste. Det er jo en anklage om, at han samarbejder med udenlandske interesser, nemlig Rusland, i valgkampen for at tjene penge og for at vinde valget. Han er involveret i WikiLeaks. Han har beordret Roger Stone, som vi har talt om flere gange, til at forhandle med WikiLeaks og Julian Assange, og hvad ved jeg. Det er landsforræderi, og så er det personlig svindel, og så er det utroskab, og så videre ned ad rækken. Det er en beskrivelse af en mand, der er så forfærdelig, som man næsten kan forestille sig. Ja, det er beskrivelsen, ikke? Jeg ved ikke, jeg synes, du strammer den lidt for meget, fordi jeg... Kunne det være værre? Ja, det kunne det godt, fordi jeg sidder jo også og hører de her høringer og tænker, hvor er det, at man virkelig vil kunne... Altså, fordi jeg tror, at det her med, at man der har været misbrugt penge til at, ja. Til at få de her kvinder til at tige stille, at det er, det står ikke godt, men... Er det noget, man fjerner en præsident på? Det har jeg svært ved at se ske. Glem ikke, Mads, hvor tæt man var på at fjerne Bill Clinton for en løgn om en udenomsaffære. Jamen, han blev jo simpelthen... Ja. Altså, han blev også dømt i kongressen for det. Han blev erklæret skyldig, men han blev ikke fjernet som præsident, fordi det ville Men det var så tæt på, det kunne komme, ikke? Og jeg er helt med på, at der sidder en stor gruppe af demokrater, som sidder og tænker, vi vil gerne finde noget, som gør, at vi kan lave en rigsret, der ender... en impeachment-procedur, der ender et sted, hvor vi kan fjerne præsidenten. Mm. Men vi skal have noget, der er så voldsomt, at republikanerne ikke kan holde hånden under præsidenten over ham, eller give ham ly i politisk i senatet. Og jeg tror ikke, at noget med de her altså kvinder er noget, der kan komme til at betyde noget i den retning. Og jeg tror heller ikke, at beskyldninger om, at han... er racist, kan gå i den retning. Nej. Og jeg tror heller ikke, at det, at han har lavet en altså økonomisk aktiviteter, som ser rigtig skidt ud, når man har en politisk karriere samtidig, det tror jeg heller ikke der, hvor jeg tror, mange demokrater havde håbet, at han ville sige noget, der var anderledes, end det, han siger. Det er, at han bliver spurgt, er der, altså, har du viden om, at der har været noget collusion? Ja. Og vi ved, at han har haft 7 møder med Robert Mueller. Ja. Så Mueller er meget interesseret i ham. Det er rigtig mange møder mellem Cohen og Mueller. Og der siger Cohen, at det er ikke noget, jeg er vidne om. Jeg har mistanke om det, siger han. Præcis. Men jeg er ikke vidne om det. Og der, hvis man sådan skal... Men Mads, i det der samme spor. Nu starter jeg jo kun med at sige, hvad... Cohen påstår, han ved. Noget af det ved han lidt bedre. Der er nogle papirer, der er et kopi af en check og sådan ting. Ja, han har en check med $35,000 med Trumps den der underlige underskrift på, og så videre. Men det han jo siger, som jeg synes kan vise sig at være alvorligt, hvis det kan bakkes op af noget andet, jo ikke bare fordi han har sagt det, det er jo hans påstand om, at Donald Trump var vidne om de samtaler, som Roger Stone førte med Julian Assange og WikiLeaks om at hacke og udlevere oplysninger fra Hillary Clintons e-mail-kampagne. Det vil jo i givet fald, hvis det kan bevises, nu er det bare en påstand, hvis det kan bevises, vil det jo begynde at ligne noget landsforræderisk. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi hvis jeg tror, man vil se igennem historien, at hvis man har materiale på sin modpart, som man synes ser skidt ud, så vil man gå ret langt for at få det bragt til offentlighed. Ja. Og det tror jeg, der er en forståelse for, at det er ikke pænt at gøre. Nej. Men jeg tror ikke, du kan blive dømt for landsforræderi for det. Det tror jeg er en... måske fantaserer man om det i sådan visse kredser i USA. Ja. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man kan komme i mål med. Men der skal jo i det hele taget meget til for at komme i mål med det, Mads. Fordi det kræver jo, punkt 1, at man får det igennem repræsentanternes hus. Det er nok ikke så svært. Der er noget mere end hvad vil sige, for i uge vil tyde på, at man vil iværksætte en eller anden form for impeachment process. Men tanken om, at man over i senatet kan ende med at forestille sig en afstemning, der skal beslutte, om man skal afsætte præsidenten. Så kræver det i hvert fald, at to tredjedeles, at Cohen kan bevise noget af det, han siger. Præcis. Og det har, altså den der tjekker ikke bevist på noget som helst. Nej. Så Og det er tydeligt, at republikanerne vælger at lave et fuldstændig karaktermord på ham. Og det er ret voldsomt, det de udsætter ham for. Altså, de sidder og holder det ene indlæg efter den anden, og man skal prøve at sætte sig ned og høre det. Altså, hvor de fuldstændig bare går til ham og forsøger at skille ham ad. Det er så absurd på et tidspunkt, at Mark Meadows fra North Carolina, republikaner, der er meget tæt på Trump, han har taget en afroamerikansk kvinde med, der arbejder for, jeg kan ikke huske, om hun arbejder nu, eller har arbejdet for Donald Trump, og så har hun, så hun står så helt tavs ved siden af ham. Hun står bare der. Og så siger han så, at det her, det er jo så et bevis på, at hun arbejder for Trump. At det er helt uhyrligt, at Trump er racist. Altså det er, altså, jeg synes egentlig, at det er på kanten af i sig selv at være racistisk, at man tror, fordi at man har en ven, der er farvet, eller har en arbejdsrelation til dem, der er god, at det er så et bevis for, at man ikke er racist. Det var sådan et godt eksempel på, hvor absurd det var, det vi var vidne til. Og demokraterne vælger så et... jeg ved ikke... Sporet er vel meget tydeligt, fordi den måde, en høring foregår på i kongressen, er jo meget interessant. Det er, at man på skift har ordet. Det vil sige, det er en demokrat, og så er det en republikaner. Når man så hører de der timevis, jeg hørte selv fire af timerne, så kan man jo høre den åbenlyse taktik, fordi den afsløres hver femte minut. Demokraterne, de håber på, at de kan finde et eller andet, hvor Cohen siger mere end påstande. De håber på, at der kan... bringes et navn frem på en ny person, de kan indhente til en, eller de kan hente ind til en afhøring, de håber på, at der kommer et dokument på bordet. Det er deres taktik. Ja. På den anden side, så har vi republikanerne, som jo helt åbenlyst kun har et mål, det er at diskreditere ham. De går jo ikke engang ind og diskuterer de påstande, som Cohen er kommet med. Mest siger de egentlig bare, at han flyver. Hvorfor skal vi stole på dig? Ja. Er det her, fordi du gerne vil have en filmkontrakt, eller vil du skrive en bog, som folk kan købe og gøre dig rig ved at købe osv.? Hvad er din intention? Vi kan lige tage et klip frem. Det med Mark Green. Det er ham, der spørger ind til bogdelen. Lad os prøve at høre det her. Is there a book deal coming or anything like that? I have no book deal right now in the process. I have been contacted by many, including for television, the movie. If you want to tell me who you would like to play you, I'm more than happy to write the name down. Ja, det er republikanernes mål med at sige, at han er kun inde i det her for at tjene penge. De laver karaktermord på ham, men problemet er, og det er ikke svært. Altså, vi skal lige slå fast, at for dem, der ikke måtte vide, det er den gode Cohen, er jo på vej i fængsel, fordi han er blevet grebet i at lyve. Og så han er jo dømt for at lyve. Og man sidder hen og kigger på ham og tænker, hvis du sidder i fængsel, vil jeg gerne købe din brugte bil. Det er ikke den tanke, man sidder for. Han er ikke en troværdig type. Nej. Og han er sådan en advokat, man kun ringer til, hvis man virkelig er i knibe. Og det sjove er, at i hans vanvittige angreb på Trump, der er nok det, at han har været så tæt på Trump igennem mange år, jo på en eller anden måde, også det, der ødelægger. Altså, det er jo den redning, republikanerne har, fordi man tænker jo bare, hvornår kan vi stole på det, du siger, eller ej? Og jeg sad ikke på noget tidspunkt undervejs, faktisk, og tænkte, altså, man så ikke det hele, men jeg så rigtig meget af det. Der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte, det, du siger nu, det ved jeg bare rigtigt. Det har man sådan en fornemmelse af. Præcis, men det kan jo sagtens være, at noget af det, han siger, er rigtigt, men på grund af hans ringe troværdighed, så man sidder hele tiden tilbage og siger, ja, det der, hvis det er rigtigt, er jo spændende. Lige præcis. Kan du bevise det? Præcis, ja. Fordi jeg bliver nødt til at have jeg bliver nødt til at have en håndfaste bevis. Kan du huske vores ven, Paul Gosar? Ja. Fra Arizona, republikanske medlem af kongressen. Som også er meget glad for Trump. Som også er meget glad for Trump, og som vi gentagende gange talte om her i programmet, fordi han op til midtvejsvalget... Han har det knas med familien. Med hele familien, der blandt andet også anklagede ham for at lyve. Men Paul Gosar, han tager på et tidspunkt ordet under den her høring, og det er ham, lige præcis Mads, der sætter den der plakat op, hvor der står... Pants on fire. Og lad os lige prøve at høre den meningsudveksling, som er mellem Paul Gosar og så Cohen her. You're a pathological liar. You don't know truth from falsehood. Sir, I'm sorry. Are you referring to me or the president? Hey, this is my time. Are you referring to me, sir, or the president? When I ask you a question, yes. I'll ask for an answer. Sure. Over and over again, you know, we want to have trust. It's built on the premise that we're truthful, that we come forward. But there's no truth with you whatsoever. That's why that's important to you, to look up here and look at the old adage that our moms taught us. Liar, liar, pants on fire. No one should ever listen to you and give you credibility. putting up silly things like this. Oh, that's silly. Really unbecoming of Congress. It's that sort of behavior that I'm responsible for. I'm responsible for your silliness because I did the same thing that you're doing now for 10 years. I protected Mr. Trump for 10 years. Ja, og så tilføjer han jo lidt senere, nu er det jer, der beskytter ham på samme måde, som jeg gjorde det 10 år. Så her spiller kogen rollen som den angrende skyldige. Jeg har gjort grimme ting igennem 10 år, jeg kan gribe mig i mange ting og sagt forkert, men nu har jeg set lyset. Nu er jeg den moralske vogter over demokratiet. Nu er jeg den, der på grund af, at jeg er på vej i fængsel, lige så godt kan sige alt, der er sandt. Det er hans forsvar. Man kan sige, ligesom Mark Meadows, som prøvede at føre bevis for, at hvis du nogensinde har kendt en farvet person, så kan du simpelthen ikke være racist, så er det at sætte et banner eller en plakat op, ja, hvor der så leger, pants on fire, altså sådan noget, man siger til børn. Mm. Det er, altså hvis det er dem, du har på din side til at forsvare dig, ja, så skal du lige have en snak med dem om, hvordan de gør det. Ja. Fordi det stod ikke ret godt, det der. Og, demokraterne sank jo også tit ned på samme niveau. Ja. Bare i deres iver efter og få et eller andet ud af det her. Problemet er nok lidt, og det kunne man fornemme under høringen, at nogle af de steder, hvor vi nærmer os noget, som er interessant, så siger Cohen, at det kan han ikke tale om. Mm-hmm. Og det skyldes jo, at han er i dialog med andre omkring sin sag. Ja, både Mueller og de to efterretningsudvalg, der er i kongressen. Og det betyder jo, at vi fik, altså det jeg nok kunne få ud af de her høringer, er, at man fik en idé om, hvor er det, vi skal hen, ja, med Cohen versus Trump. Ja. Altså, hvad er det, der kommer til at... Altså, at alt det, han ikke kunne sige noget om, gav jo en fornemmelse af, hvad er det så, der kan være det spor, som Mueller og undersøgelserne går efter. Ja. Og vi skal jo huske, at det, vi ser her, er kun noget af det, Cohen deltager i. Mm-hmm. Cohen... sidder også i lukket møde, mm-hmm, med kongressen. Ja, med de efterretningsudvalgene. Og det betyder jo, at her har de været ret glade for, mm-hmm, det, de har snakket med ham om. Så der er måske, altså hvis man sad og så de her mange timer med kongen, ja, og tænkte, Gud, jeg håber, at det her ender med, at nu begynder der noget, hvor vi kan få fjernet Trump. Mm-hmm. Hvis det er det, man sad, ja, og tænkte, nu kommer det. Ja. Så bliver man meget skuffet. Ja, det her det er jo enten, Mads. Er det her et billede, skal vi genkalde os de første høringer, hvor den første mand går ud i 72 og 73 og siger noget meget negativt, afslørende om Nixon, der fører til, at Nixon må falde, eller er vi hen i en af de der endeløse diskussioner omkring Bill Clinton og hans affære, der endte i ingenting? Det er jo der, vi er lige nu. Jeg tror, jeg sad og tænkte, da det var færdigt, at hvis der skal være noget, der fører til, mm-hmm, at man hænger Trump op for noget, så bliver Cohen kun en lille brik i det spil. Ja. Altså, hvem skal i øvrigt? Det er jo altid en interessant tanke, fordi nu går Cohen jo ind på, at han vil godt fortælle, hvem han synes skulle spille den kongresmand, der stiller ham et spørgsmål i filmen om den her sag. Men hvem er Cohen egentlig? Hvis der skulle have en, der skulle spille William Cohen. Mit eget bud, det er sådan en Robert De Niro-type, når han er allermest. Altså, Cohen har jo sådan lidt... Ja, Italiano, det er jo, han ligner ham lidt. Ja. Han ligner, altså jeg synes jo, Cohen ligner en figur fra fra mafiaen. Altså det, ja, det gør han. Ja. Og jeg ved godt, at der kører nogle stereotyper om italienske amerikanere, ja, ud af munden på mig her. Ja. Men jeg vil bare lige sige til mit forsvar, at jeg har en italiensk ven, så jeg kan ikke have stereotyper over for italiener. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Men jeg kan godt se Robert De Niro i den her rolle, så skal det jo lige huskes på, at Robert De Niro... Not a big fan of Trump. Nej, det vil jeg synes at sige. Han har lovet ham tæv. Han lovet ham tæv, ja. Og derfor passer han også meget godt ind i rollen, ikke? Ja, måske. Måske. Altså, Cohen er nu i den situation, at han om ikke så lang tid skal ind og spille den. Han forsøger at redde sin bagdel, som man siger, det kunne man jo godt anklage ham for. Det er jo i USA, at man kan handle, ja, sig til mindre tid i fængsel. Præcis, og det, den mistanke kunne man jo godt få her. Og man kan godt sidde og tænke, at Cohen tænker, ved I hvad, det der med at sidde i fængsel, det er, ja, ikke lige mig. Nej. Jeg vil sige noget, som gør det nemmere, ja, for mig. Og der er Mueller jo faktisk i en situation, hvor han, ja, og der er Mueller jo i en situation, hvor han faktisk kan gå ind og forhandle med ham og indstille til retssystemet, at han ikke skal have straf alligevel og sådan nogle ting og sager. Og det er jo den. Men så skal han også levere. Det skal så han. Så skal der mere på på disken, og det er så det, vi ikke ved, om der er mere derude. Nej. Der er en check, en kopi af en check på $35,000. Det svarer til det beløb, som en af The Adult Movie Stars skulle have for at tie stille, men det kan jo være en check, der er skrevet til noget andet. Der står ikke noget på det, hvad nå, jamen, du må jo gerne sende, du må gerne betale folk for ikke at sige noget om, at de har haft en affære med dig. Ja. Du må bare ikke bruge kampagnemidler til det. Men selv det andet, bare fordi du har fået en check på 35.000, står der jo ikke, hvad den er til. Vi skal nok have mere ud af det. Okay. Men det var meget underholdende og periodisk og være vidne til det her med Cohen. Men vi har hverken fået fred i Nordkorea eller Trumps afgang som præsident. Men vi er tilbage igen om en uge, Mads Fuglede og mig, David Trads. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.